NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Potentiële bewoners, wetenschappers, landbouwers. Een mooie selectie mensen verheugt zich al jaren op een reis naar Mars. En wie weet gaat dat ook nog wel gebeuren. Maar ze lazen wel deze week in de krant dat de financiers voor het project Mars One afhaken. Zometeen het hele verhaal. En het Openbaar Ministerie schept een richtlijn die journalisten moet beschermen verder aan. Meer in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Een journalist die als bijvangst in een strafdossier terechtkomt, wordt daarover voortaan geïnformeerd. Aanleiding voor het besluit is een klacht van NOS Nieuws. Hier bij mij hoofdredacteur van de NOS, Marcel Gelauf. Marcel, eerst maar even misschien dat ene woordje waar het eigenlijk om gaat, bijvangst. Wat wordt er eigenlijk onder verstaan door het OM? Ja, goedemiddag. Ja, bijvangst is dat iemand afgeluisterd wordt. Hè. Dat doet het Openbaar Ministerie in strafrechtelijke onderzoeken. En als je dan iemand afluistert, een telefoongesprek, die belt met iemand. En die ander is dan de bijvangst. Dus het OM richt zich op een verdachte. Maar die kan ook met mensen bellen natuurlijk die helemaal niets te maken hebben met dat desbetreffende onderzoek. En daar gaat het hier om. Dat was een journalist van ons in een bepaald geval. En daar gaat ook de klacht over. Omdat een journalist van ons eigenlijk in zo'n tapgesprek terecht kwam. Ja, waar het om gaat, het gaat om de zogenaamde vergismoord. Die twee jaar, die in 2014, dus dat is al een paar jaar geleden, is gepleegd in Berkel-Roderijs. Een journalist van ons had een contact met een bron over die zaak. En pas onlangs bleek ons dat het gesprek getapt is, opgenomen is, zonder dat wij daarover geïnformeerd zijn. En dat vinden we heel erg onprettig, onwenselijk. Omdat daarmee justitie bronnen van een journalist zou kunnen onthullen. En de bronnen wil je altijd beschermen. Dat is ook van groot belang voor jezelf als journalist en voor je kunnen opereren in onafhankelijkheid als journalist. Dus als je dat niet weet, dan loop je daar gewoon een potentieel risico. Dus wij hebben de procureurs-generaal neergelegd dat wij dit zeer onwenselijk vinden. En dat is eigenlijk een vervolg op eerdere gesprekken over bronbescherming voor de journalistiek. Daar zijn vorig jaar ook een aantal gesprekken over geweest. Er is ook een nieuwe wet over, waarin dat juist scherper wordt omschreven. En dat heeft opgeleverd dat de voorzitter van de procureurs-generaal heeft gezegd, wij moeten dat anders doen, scherper doen. Dus in het vervolg, als een journalist bijvangst is, zoals het heet, in een opgenomen telefoongesprek, dan wordt hij daar voortaan over geïnformeerd. Is dat voor de NOS ook voldoende? Is dit eigenlijk ook wat het doel was? Nou, het doel is dat journalisten in alle tijden beschermd worden als het gaat om hun bronnen. Dat de bronbescherming echt heel erg stevig is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een belang van de samenleving om strafbare feiten op te sporen. Dus dat je op die manier als bijvangst in een dossier kan belanden, dat begrijp ik wel. Maar je moet daar niet door verrast worden, zodat je na kan denken over wat dat voor je kan betekenen. En daar is nu een duidelijke afspraak over. Hoofdredacteur Marcel Gelauf, dankjewel. Spoedoverleg vandaag in de gemeenteraad van Rotterdam. Begin deze maand stapte wethouder Adriaan Visser van D66 op, omdat hij had gelekt buiten een gevoelig dossier. Enkele dagen later werd bekend dat ook een raadslid wordt onderzocht in verband met dat lek. Verslaggever Robert Bas is bij de raadsvergadering. Waar gaat het vandaag over? Nou, het gaat vandaag over de vraag of er nog meer wethouders, andere raadsleden betrokken zijn bij het lekken. Wethouder Visser is opgestapt, dus dat speelt op dit moment even geen rol. Maar ja, er zijn allerlei aanwijzingen dat meerdere mensen ervan hebben geweten en dat ze dus dat schandaal zich zou kunnen gaan uitbreiden. Nou, de oppositie is daar fel op ingegaan vandaag. Ja, en de coalitie zegt, ja, laten we eerst even de onderzoeken afwachten die nu gedaan worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de status van het stuk. Jozef van Aartsen als VVD-corrivé doet onderzoek naar het lekken door het raadslid. Dat willen die partijen afwachten. Maar ja, positie betreft kan er maar beter zo snel mogelijk aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie, zodat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek zou kunnen gaan doen. En hoe verloopt de vergadering tot nu toe? Nou ja, heel fel, heel ongemeen fel. De oppositiepartijen en de coalitiepartijen staan echt lijnrecht tegenover elkaar. Er worden harde woorden gebruikt, het wordt lief gebruikt. Je ziet dat de verhoudingen die in Rotterdam toch al gespannen waren sinds de verkiezingen van vorig jaar er zeker niet beter op zijn geworden. CDA-raadslid wil dus niet opstappen. Hoe ziet het dan de rest van de raad dat voornemen om dat niet te doen? Nou ja, je kan je natuurlijk wel beseffen dat de oppositie dat absoluut niet niet begrijpt. Is in onderzoek. Ze heeft toegegeven dat ze een stuk heeft gelekt. Een vertrouwelijk stuk naar een journalist. Dat was onderdeel van een campagne om de Rekenkamer, die een kritisch rapport had geschreven, onderuit te halen. Zij heeft dat toegegeven. Maar ze heeft vandaag dus inderdaad gezegd van ja, ik blijf gewoon in de raad zitten. Ik zal niet over moties stemmen die over mij persoonlijk gaan. Maar andere moties, ja, daar ga ik wel over meedoen. Dat is ook logisch, want deze coalitie heeft een meerderheid, een nipte meerderheid van één zetel. Zonder haar zou die meerderheid verloren gaan. Maar het wordt niet begrepen door de rest. Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam noemde het onethisch dat zij gewoon in de raad bleef meepraten over haar eigen geval. Verslaggever Robert Bas, dank je wel. In Zimbabwe zijn zeker 23 mensen omgekomen in een goudmijn. Slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in het midden van het land in waren gegaan. En door overvloedige regenval brak een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onderliep. De man uit Os, die maandag zwaar gewond werd gevonden bij een inval in zijn huis, is vannacht overleden. Hij werd verdacht van een dodelijke schietpartij. Hij zou een zakelijk conflict hebben gehad met de eigenaar van een schoonmaakbedrijf. KWF Kankerbestrijding begint morgen met een campagne om ouders te overtuigen hun dochters in te laten enten tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 worden een oproep. Maar uit onderzoek blijkt nu dat toch steeds minder meisjes zich laten vaccineren. En mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften en internetactiviteiten van Linda over, van uitgeverij Sanoma. Johns zus, Linda de Mol, wordt daarnaast ook een van de programmadirecteuren van Net5, dat nog meer een vrouwenzender moet worden. Het NOS-journaal. Homoseksuele mannen moeten eerder bloed kunnen geven. D66-fractievoorzitter Jetten en partijgenoot In het Veld van het Europees Parlement schrijven dat in het AD. Jetten vindt dat risicogedrag leidend zou moeten zijn en niet de aard van de relatie die iemand heeft. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Je moet kijken of dat iemand nou homo of hetero is, naar het gedrag dat iemand vertoont en de risico's die daarbij komen kijken. En dan moet je bepalen of dat het veilig of onveilig is om die persoon als bloeddonor te accepteren. En niet bijvoorbeeld zeggen, je bent homo, dus we hoeven je bloed eigenlijk niet te hebben. Omdat na 3 maanden duidelijk is of iemand besmet is met HIV, kan de termijn om te doneren voor homomannen die geen seks hebben gehad ook terug naar 3 maanden, vindt D66. In veel Europese landen geldt die termijn al. Minister Bruins wil wachten op een Europees rapport. Warenhuis HEMA wil milieuvriendelijker worden. Nog dit jaar verdwijnen onder andere plastic, wattenstaafjes en rietjes uit de schappen. Ze worden vervangen door duurzamere producten die gemaakt zijn van papier of metaal. Waarom gaan wij dit doen? Omdat wij geloven dat dat dit het juiste is om te doen als bedrijf. We willen een positieve invloed uitoefenen op de maatschappij, een positieve impact maken. Daarbij is het belangrijk ook om te kijken naar de materialen die je gebruikt. En plastic is daar een belangrijk onderdeel van. Het HEMA is niet het enige bedrijf dat wegwerpplastic in de ban wil doen. Ook McDonald's stapt dit jaar af van de plastic rietjes. En mogelijk komt er in 2021 een Europees verbod zelfs op wegwerpplastic. Het weer dan nog. Het is best wel zonnig. Beetje sluierbewolking, maar de zon komt er goed doorheen. Het blijft overal droog bij 10 tot 13 graden. En morgen nog wat zonniger. En hier en daar zelfs 16 graden. Een zangeres die een boycott tegen haar eigen nummer 1 hit steunt. Je hoort het iets voor 1:30 hier in de Nieuws BV. Het verkeer dan, Kees Kwaks. Een spoedreparatie op de A27 Breda-Gorkum. Daarom staat er file tussen knooppunt Hoijpolder en Nieuwendijk, 8 kilometer. De vertraging is ruim 20 minuten. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf 238 euro netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2:30 kunnen we weer genieten van het sporthalfuur BVSC. En vandaag met cabaretier en sportkenner Figo Waas. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En met Roelof de Vries uiteraard. Wat gaan jullie allemaal doen zometeen? Nou, we gaan praten met Ronald Spelbos. Dat is de hoofdscout van de KNVB. Die gaat afscheid nemen. En wij gaan vragen wat het nou eigenlijk is, hoofdscout van de KNVB. Kijk aan. We gaan over American Football hebben. Er is een American Football League in Nederland. En ja, ik dacht dat het uitgestorven was, maar het bestaat nog steeds. Dus we gaan kijken hoe groot dat wordt. En we gaan over de Premier League of Darts gaan we praten. Dat er darters zijn die heel makkelijk 9 darters gooien als op een zolderkamertje. En zonder camera's erbij, maar met camera's dat niet lukt. En helemaal niet over, we zitten nog net in de herhaling te kijken, Israël. Daar gaat het zeker over. Daar gaat het, zegt hij, verbeteren. Daar gaat het zeker over, ja. Je zat net al aanwijzingen te geven. Als ja, Onana nou één stapje... Ja, bij die laatste goal moet Onana gewoon één stap naar voren. Dan heeft hij de bal, dan is het 1-1 en maken we meer kans. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Simpel. Het stelt weinig voor. Nou, het stelt veel voor, maar het is wel simpel. Maar hij weet het niet. Misschien luistert hij vanmiddag. En dat allemaal vanaf 2:30. Tot dan. Ja. Dankjewel. De Nieuws BV. Een wankele kolonie op Mars. Daar gaan we het over hebben. Want een kolonie daar, dat is het idee achter het project Mars One. Een groep mensen met een enkeltje richting de rode planeet. Geen luchtdruk, geen stromend water. Tussen de min 140 onder en 20 graden boven nul. Kan iemand vertellen wat wij en toekomstige generaties daar te zoeken hebben? De astronauten laten heel veel achter. Hè. Ze laten hun leven op aarde achter. Maar ze krijgen er ook iets heel moois voor terug. Het is hun grote droom om naar Mars te gaan. En die droom zullen ze gaan uitvoeren. The most significant simplification is that the crew is actually going to stay and live on Mars with the intention to remain there for the rest of their lives. De hele poging om een menselijke kolonie neer te zetten op Mars en om die levensvatbaar te maken, dat op zich vind ik een fantastisch mooi experiment. Mars. Ja, maar nou zit er een kink in de kabel. Je zal het misschien gelezen hebben. Want een deel van het bedrijf van Mars One is failliet verklaard. Zijn de plannen misschien toch te ambitieus? Daarover praat ik met sterrenkundige en schrijver van het boek Planetenjagers Lucas Ellerbroek. En met journalist bij RTLZ Matthijs Smit. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Matthijs, we hoorden net de plannen. Erg optimistisch en die kosten ook een hoop geld. Wat is er nou op dit moment nu misgegaan? Je zegt een deel van het bedrijf is failliet gegaan. In mijn optiek is dat wel het belangrijkste deel van het bedrijf. Dat is namelijk het deel dat het de financiering zou moeten regelen voor die hele Marsreis. Of het technisch mogelijk is om zo'n Marsreis te doen, dat weet ik niet. Maar dat daar heel veel geld voor nodig zou zijn, dat is duidelijk. Een aantal jaar geleden is dat bedrijf naar de beurs gegaan om dat geld op te halen. Ja. En dat bedrijf is inmiddels failliet. Dus dat geeft toch te denken. En hoe is het failliet gegaan? Wat ligt er aan de grondslag? De gedachte was eigenlijk, en dat was, vind ik toch een vrij goede gedachte. Als we zo'n reis naar Mars organiseren, dan kunnen we daar fantastische televisie van maken. Dan kunnen we fantastische petjes en jassen. Want dat zou het worden, een soort reality serie. Een reality show, ja. Precies. We hebben met Big Brother gezien bijvoorbeeld dat heel veel geld kan opleveren. Hè. Ja. Dat is een show die honderden miljoenen euro's heeft opgebracht. Dus de gedachte dat je met zo'n Marsreis televisie kan maken en andere content op internet en allerlei op je mobieltje, dat is een hele slimme gedachte, denk ik. Dat je daarmee naar de beurs kan gaan met zo'n idee, dat vind ik ook helemaal nog niet zo gek. Mm-hmm. Alleen, dan moet je vervolgens je wel aan de regels van de beurs houden. En je moet investeerders vinden, beleggers. Hè, dat kunnen grote pensioenfondsen zijn, maar dat kunnen wij ook zijn. Die zo enthousiast worden over dat plan dat ze aandelen gaan kopen in jouw bedrijf. Ja. Daarmee haal je dat geld op. En dat laatste is met name mislukt. Dat is mislukt. En dat komt eigenlijk in essentie omdat ze zich niet aan de regels van de beurs hebben gehouden. Oké, kun je dat heel kort toelichten wat dat betekent dan? Als je naar de beurs gaat en je wil aandelen verkopen, dan moet je aan allerlei regels voldoen. Onder meer moet je een prospectus hebben. Dat is een boekje waarin je uitlegt wat alle risico's zijn. Mm-hmm. Nou, ze hebben op een gegeven moment wel aandelen uitgegeven. En de prospectus was niet op orde. Mm-hmm. En toen heeft de beurs van Frankfurt gezegd, nou, dan schorsen we de handel in het aandeel. He, dus er mag voorlopig even niet meer in gehandeld worden. En op dat moment is zo'n aandeel ook helemaal niet meer aantrekkelijk voor beleggers. Want stel je voor, je hebt €10.000 over en je steekt dat in die aandelen, maar je wil volgend jaar een auto kopen, dan kan je die aandelen niet meer kwijt. Ja. Dus op dat moment is zo'n beursnotering, heb je eigenlijk helemaal niks meer aan. Oké, maar gaat het er met name omdat het die prospectus was dus niet op orde? Dus de voorwaarden, zo hoe je je hoort te gedragen als een beursgenoteerd bedrijf, dat was niet op orde. Het was niet zo dat er niemand meer wilde investeren in het plan. Ik denk dat er genoeg mensen en investeerders zullen zijn die best wel wat over hebben om in dat plan te investeren. Mm-hmm. We hebben op de beurs wel gekkere bedrijven gezien honderden miljoenen hebben opgehaald. Nog gekker dan dit? Die heb je ook. Ja. Je hebt in de jaren 90 had je de Bega-claim. Dat was een claim van Joep van den Nieuwenhuizen op de overheid. Die zei dat hij heel veel geld te goed had van de overheid. En die heeft toen die claim beursgenoteerd gemaakt. Dus je kon beleggen in zijn schadeclaim. Ja. Ik ga even naar de man tegenover je, sterrenkundige. Ik vraag me af of jij een gekker plan dan dit ooit hebt gehoord. Nou, er is ook een plan om met een hele generatie mensen op een ruimteschip te stappen en dan maar gewoon de sterren helemaal in te vliegen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk gekke plannen genoeg. Maar dit plan was al redelijk. Het kreeg veel aandacht. Het kreeg ongelooflijk veel aandacht. Ja. Ik geloof in de eerste paar weken nadat dit werd gelanceerd. En mensen konden zich dus aanmelden om naar Mars te gaan. Om daar dus te blijven waar dus die reality show van werd gemaakt. Ik geloof dat er meer dan 200.000 mensen zich hebben aangemeld. Dat zeiden ze zelf. Maar ik hoorde andere berichten dat het meer dan een paar duizend waren. Maar goed, dat heb ik niet genoeg onderzoek voor gedaan om dat te claimen. Ja. Nou is het natuurlijk daar destijds al best veel over gegaan. Maar ik wil toch nog even in herinnering halen. Is het mogelijk? Kan het? Wat moet je allemaal wel niet doen en meenemen? Wil je daar een kolonie kunnen bouwen? Nou daar zeg je het. Er naartoe gaan, naar Mars, naar de rode planeet, die we altijd aan de hemel zien als een rood stipje. Dat kan. Er is op zich niet veel meer technologie nodig dan wat we hebben gebruikt om naar de maan te gaan. Ik zeg steeds we, alsof ik het ook heb gedaan, maar ik zeg gewoon de mensheid. De mensheid, ja. Dat wil zeggen, het is een stuk verder. Dus je moet veel meer. Je moet sneller gaan om er naartoe te gaan. Je doet er iets langer over. Hoe lang doe je erover? Je doet er een paar maanden duur je erover. Okay. Voordat je er bent. Maar goed, dus het geraken is niet het probleem. Maar wel het. Als je er bent, moet je landen natuurlijk. Ja. En om er dan te overleven, een paar dagen. Je moet gewoon echt alles meenemen wat je hier op aarde gebruikt. En niet alleen eten en drinken, maar ook de atmosfeer moet je meenemen. Want er is daar geen nauwelijks een atmosfeer. Ja. Dat je in pakken moet om jezelf te beschermen. Je moet tanks van zuurstof meenemen. En elke gram die je extra meeneemt op een raket kost extra benzine. Wat betekent dat je die benzine ook moet meenemen. Dus een soort van versterkend effect. Dus de bagagelimiet is echt heel erg beperkt. Ja. Dus voor je het weet zit je daar met één raket mensen naartoe. En zeven raketten ondersteuning. Maar kan het in jouw optiek, jij als sterrenkundige, kan je genoeg meenemen om daar te overleven? Om daar je voedsel te verbouwen? Het verbouwen over zelf, daar is nog geen duidelijk onderzoek van. Of geen duidelijke conclusie wat je daar op termijn zou kunnen verbouwen. Mm-hmm. Dat staat ook nog in de kinderschoenen. Gesteld dat je echt alles meeneemt. Ja, het gaat er gewoon om hoeveel wil je betalen. Dan kan het wel. En er zijn nog wel wat technologische hindernissen om te overwinnen voordat je zo'n grote reis kunt maken. En ook met de precisie die nodig is en die landingen maken. We zien dat het afgelopen jaar is er ook weer een Marslander die door de ESA is gestuurd, die is gecrashed. Ja. Dus het is nog niet zo dat we echt volledig heren meester zijn over het kunnen laten landen van een ruimte. Maar als je dat landen onder de knie hebt en dat zit, dat wordt natuurlijk wel verbeterd. En je pompt er maar genoeg miljarden in om heel veel raketten te sturen met allerlei bagage aan boord. Ja, maar dan zou het kunnen. Nou ja, ja, het zou kunnen. Maar dan overleef je het ook niet lang. Want er zijn altijd onvoorziene omstandigheden bij ruimtereizen. Ja. En het duurt dus maandenlang voordat je een vervangend onderdeel van het een of het ander hebt. Ja. Dat is ook een van de grootste kritieken op het plan. Is dat het is niet voldoende uitgewerkt in de details. Onder andere is niet rekening gehouden met de onderdelen die missen, die vervangen moeten worden. En waar zou je daar dan leven? Leef je dan in een soort glazen koepel? Je moet op zijn minst, men zegt wel onder de grond, omdat je dan beter beschermd bent tegen de straling. Ja. Hier hebben we een mooie atmosfeer en een magneetveld dat ons een beetje beschermt tegen de kosmische straling. Mars heb je dat niet. Dus je bent echt blootgesteld aan dodelijke straling daar continu. Dus je moet of een soort van, je hebt al van die mooie science fiction tekeningen die rechtstreeks uit de jaren 50 komen. Ja. Van mooie soort van paddenstoelen, van hobbithuisjes waar dan een menselijke kolonie leeft. Ja, zit je daar een beetje met z'n allen. Met een andere mensen die bereid zijn om alles hier los te laten naar Mars gaan. Nou ja, dat in ieder geval. Ja. Je komt niet meer terug waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Matthijs, jij hebt gesproken met een van de medeoprichters van het Mars One. Die Lansdorp, heet hij, Nederlander. Ja, Bas Lansdorp. Ja. Ja, wat zegt hij nou hierover? Ja, we hebben twee keer contact met hem gehad. Een aantal dagen geleden toen we erachter kwamen dat het beursgenoteerde deel failliet was. En vanochtend ook nog even. Wat mij opvalt is dat ik heb de indruk dat hij eigenlijk heel weinig afweet van de financiering. Hij houdt zich enorm op de vlakte. Hè, toen het bedrijf net failliet was, gaf hij wat korte antwoorden. Maar veel stak je daar niet van op. En vanochtend wilde hij helemaal niets meer zeggen. Zijn verhaal is wel dat er op dit moment gesproken wordt met een nieuwe investeerder. Ja. Begin maart zou er een persconferentie komen waarin de toekomstplannen toch weer uit de doeken worden gedaan. Dus hij geeft niet op. Dat is denk ik goed. Maar Lucas, wat weet je over deze man? Jij als sterrenkundige. Ik heb over hem gelezen. Ik heb hem nooit ontmoet. Ja. Ik geloof dat hij ingenieur is van origine. Heb je vertrouwen in hem? Nou, nee eigenlijk. Tenminste, niet op basis van de presentaties die ik van hem heb gezien. En hij heeft heel erg mooie verhalen over, net zoals Kennedy zei, dat we naar de maan gaan. Binnen 10 jaar gaan we nu naar Mars. Binnen 10 jaar. En het gaat lukken. Dat zijn allemaal heel erg mooie praatjes. Maar die praatjes die bestaan al meer dan 70 jaar. Ja. Wat wordt eraan in zijn denken of in zijn uitlatingen? Ja, technische uitwerking en een realistisch plan. Hij heeft nog niet eens een raket. Ja, ik bedoel, raket kun je kopen. Ja. Maar hoeveel geld heeft hij? Ja, goed, hij heeft natuurlijk geld opgehaald. Maar het schijnt dat hij afgelopen jaren ook met wat merchandising, theekoppen en dat soort dingen, dat er 1 miljoen euro is ingegaan. Maar in het faillissementsverslag staat dat er inmiddels een schuld is van 1 miljoen euro. Dus hij heeft eigenlijk geen geld, hij heeft een schuld van 1 miljoen. Die beursnotering en die investeerder die kunnen dat probleem oplossen. Maar in totaal heeft hij 6 miljard euro nodig voor het hele project, zegt hij. En hij heeft nu 1 miljoen schuld. Ja, nou. Dus er zit nog wel een gaatje. Hij wil geloof ik 2031. Sorry, dat moet lachen, maar er zit nog een klein gaatje. Ja. Ja, en oorspronkelijk was het plan om in 2023 al te gaan. Ja. Nou, dat is over 4 jaar. Ja. Dat gaat dus never nooit gebeuren. Maar hij zegt nu nog steeds, ik wil nog steeds, wat is het, 2031 of 2033? Ja, dan die grens die schuift elke keer op. Hè. Maar dat zegt hij nu nog steeds, dan ga ik. Ja. Maar dat doen ze dus al 70 jaar. Niet meneer Lansdorp, maar vanaf de jaren 50 werd elk jaar gemiddeld 1 keer door een overheid of instantie op aarde gezegd: wij gaan over 10 jaar met mensen naar Mars toe. Kijk maar naar. En nu is het nog steeds over 10 jaar gaat het gebeuren. En maar Lucas, wanneer gaat het dan wel gebeuren? Gaat het ooit gebeuren? Het gaat zeker wel gebeuren dat er een mens naar Mars gaat. Dat denk ik wel. Misschien niet tijdens mijn leven, misschien niet tijdens het leven van mijn kinderen. Maar dat zal wel een keer gaan gebeuren. Maar dan wordt het misschien in eerste instantie een missie à la Apollo 11. Met een hoop vallen en opstaan en dan een voet op de grond zetten. Heb je nog wat strijd hier op aarde die eraan vooraf moet gaan om een beetje een race ervan te maken, zodat er wel echt genoeg geld op elkaar komt. Ja, ik kan niet voorspellen wat er daarna gaat gebeuren. Of er ook echt Marskolonies gaan komen. Dan moeten we echt meer leren over. Wat jij voorstelt is dat er mensen gewoon terugkomen dan. Dat zal eerst... Ja, of niet. Of er gaat gewoon een cowboy gaat er naartoe en zegt van... ik ga gewoon, dit is mijn statement van de eeuw. Zou jij willen als sterrenkundige? Nee. Nee? Nee. Je hoeft ook echt niet over na te denken. Nee. Ik wil best een keer naar de ruimte als het veilig is. En als het betaalbaar is. Maar naar Mars gaan om daar wel of niet te blijven? Nee, zie ik niet zitten. Ja, Matthijs? Nee, ik blijf ook lekker op aarde. Goed, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Jij hebt nog steeds contact met die man. Hij gelooft er nog in. Wat wil je zeggen? Ja, ik wil nog één ding memoreren. Ja. Dit is wel een interessant nieuwtje van vandaag. Maar het echte nieuws van vandaag over Mars... Ja. is het met pensioen gaan van de Opportunity Rover. Het karretje van NASA dat daar al 15 jaar heeft rondgereden. Ja. Het oorspronkelijke plan was dat hij 3 maanden daar zou rijden... En dat is, na 15 jaar doet hij het nog steeds. Dat is de state of the art in onze technologie. Ja. En dat is iets dat concreet is en dat ons ontzettend veel kennis heeft opgebracht van Mars. Want die stuurt natuurlijk allemaal data terug over... Ja, en ik vind eigenlijk dat je zo'n item nog veel langer zou kunnen maken... om alle dingen die Opportunity heeft gedaan... Wat is het belangrijkste dat hij gedaan heeft? Heeft laten zien dat Mars in het verleden een heel andere planeet was dan nu. Waarschijnlijk veel meer water was er dan er nu is en... eigenlijk meer op de aarde leek. Dus, ja. Maar zeg je eigenlijk met het feit dat hij zou het maar 3 maanden doen... maar hij deed het 15 jaar. Bewijst dat iets of niet? Nou, dat bewijst dat als je het goed plant en met een robot... die in principe langer kan leven, dan kan hij leven zolang het is. Als je met een kolonie gaat, dan weet je zeker dat mensen meer eten nodig hebben. En dat is het cruciale onderdeel dat uit het plan van Hansdorp mist. Ja. Nou, misschien dan alleen maar robots. Ja, misschien wel. Ja. Realistischer. Ja, goed. Heren, dank. Goed dat jullie er waren. Matthijs Smit van RTL Z en sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Iets heel anders. Thank you. Next. Zo heet het album van Ariana Grande. En dat slaat nu op haar nummer 1 hit. Momenteel staat ze in Amerika bovenaan de hitlijst met het nummer 7 Rings. Maar fans die willen liever een ander nummer van haar op 1. Dus zijn ze een actie begonnen op social media... om een nummer Break Up With Your Girlfriend aan boord op die plek te krijgen. Dat is dit. Wat vaker horen dan in een paar seconden. Maar de fans die krijgen wel steun uit onverwachte hoek. Namelijk van Ariana Grande zelf. Die heeft zelfs een tweet gestuurd met de hashtag... Boycott 7 Rings, al kreeg ze daar dan weer snel spijt van. Die tweet werd gauw verwijderd, maar haar steun is er. Nou, logisch, of de actie nu slaagt of niet, zij is altijd de winnaar. Of ze staat met dat nummer van net op 1, of met deze 7 Rings. Met een flinke knipoog trouwens naar The Sound of Music. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, yeah. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. Wearing no ring, but ain't gon' be no misses. But matching diamonds for 6 of my bitches. I'd rather spoil all my friends. Therapy, my no addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shines, I know you see me. I bought a crib. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it. If it ain't money, the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a break, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, it's that good, like my ass, yeah. Ooh, go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but never we true. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. Snowflakes that fall on my nose and eyelashes. En dan weet je wel weer. Hè? En met die schnitzel waar het over gaat. Een kerstgevoel. Favorite things. Hey, Sound of Music kan elke dag van het jaar. Altijd. Ariana Grande baseerde haar nummer daarop. Seven Rings. 23 en 24 en augustus en 11 september... staat ze trouwens Ariana Grande met haar Sweetener Tour... in de Ziggo Dome, mocht je geïnteresseerd zijn. Goed, het is 1:30. Ik geef het stokje met plezier door aan Roelof... aan de BNNVARA Sportcombinatie BVSC. Vandaag ook met Figo Waas en natuurlijk met Roelof. Maar eerst... NPO Radio 1. Het nieuws van 1:30, hier is Mark Visser. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen met de acute zorg in Flevoland na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. In oktober overleefde Bruins ook al een motie van wantrouwen. Die was ingediend door de PVV. Het Openbaar Ministerie scherpt een richtlijn die journalisten moet beschermen verder aan. Een journalist die als bijvangst in een strafdossier terechtkomt, wordt daarover voortaan geïnformeerd wanneer het belang van het onderzoek dat tenminste toelaat. Dat heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal aan de NOS laten weten. De man uit Os, die maandag zwaar gewond werd gevonden bij een inval in zijn huis, is vannacht overleden. Hij werd verdacht van een dodelijke schietpartij. Hij zou een zakelijk conflict hebben gehad met de eigenaar van een schoonmaakbedrijf. En mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften en internetactiviteiten van Linda over, van uitgeverij Sanoma. John's zus, Linda de Mol, wordt daarnaast ook een van de programmadirecteuren van Net5. Dat wil nog meer een vrouwenzender worden. Kees Kwaks zit bij de ANWB. File op A27, Breda richting Gorkum. Er is een spoedreparatie gaande bij Nieuwendijk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Oosterhout levert dat 8 kilometer file op en de vertraging 25 minuten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Hallo, met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen. Ja, met Roelof, goedemorgen. Moeten we het nog over Ajax hebben? Nee joh, er zitten mij hele andere dingen dwars. Dat gelul over dat Formule 1 in Nederland. Ik bedoel, nu zag ik hier een foto voorbij komen. Er is schijnbaar een persconferentie in Drenthe geweest. Want het TT-circuit wilde Formule 1 ook. Deze week, ik zit de stemwijzer in te vullen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wil je dat de Formule 1-circuit terugkomt op Zandvoort? Nee. Wil je dat die naar Drenthe komt? Nee. We hebben het dus over het hele fucking land duurzamer maken. En dan gaan we hier dus Formule 1 binnenhalen. Alleen maar omdat Max Verstappen vooraan meerijdt. Ik word zo simpel van deze mentaliteit. Hoezo geven we 60 miljoen of 70 miljoen of een half miljard uit... aan het rij klaarmaken van een of ander circuit? Ik vind het niet eens een sport, Formule 1, wist je dat? Wat vind jij dan? Roelof? Roelof? En een VARA sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goede middag. Thuiswedstrijdje weer voor de BNN-VARA sportcombinatie met naast mij Figo Waas. Figo, ik leg die vraag van Marcel van Roosmalen even bij jou neer. Ja. Assen, Zandvoort of de Formule 1, maar lekker helemaal niet in Nederland. Nou, wel in Nederland hoor. Ja. Maar waar dan? Ja, Assen. Dat vind ik leuk. Wat? Nou ja, dus er ligt een prachtig circuit en volgens mij komt het helemaal goed. Ja, ik was ook al voor de Olympische Spelen in Nederland nog steeds. Dus ook voor elk mooi sport. Je bent overal voor te porren. Ja. Goed nieuws voor Marcel, verder geen Formule 1. Vandaag in BVSC wel American Football. Want straks praten we over de vernieuwde American Football Eredivisie. Die begint dit weekend. En verder stopt Ronald Spelbos na 13 jaar als hoofdscout van Oranje. Voetbal is dat en tegen 2 uur. Dan gaan we nog even darten. Maar eerst sport in de media. Ja, het is een beetje pijnlijk voor jou misschien als Ajax ziet. Maar gisteren Ajax, Real Madrid 1-2 winst voor de Madrilenen. En de sportkranten zijn er eensgezind over. Domper, zuur. En zoals de Telegraaf op zijn voorpagina zette vanochtend, een sterk Ajax werd gevloerd. Even terug naar gisteravond. Lasse Schöne trapt de licht omhoog. De licht komt. Oh, los. Ja! Doelpunt Ajax. Hij gaat kijken. Waarom gaat hij kijken dan? En hij keurt hem af. Oh, wat heeft Real Madrid hier een geluk. Vinicius wacht met schieten. Vinicius legt breed. Benzema 1-0. En dat is klaar. 1-0 voor Real Madrid. Ajax dan met de bal de diepte in. Via Tadic. En de bal breed. En is het 1-1. Het is 1-1 via Ziyech. Uitstekend gedaan. Carvajal, balletje bij de tweede paal. Asensio 2-1. Ja, dat is klaar. Wat een schitterende, razendsnelle aanval van Real Madrid is dat. Ja, waarom gaat hij kijken? Dat was ook een beetje de sfeer bij ons in het café waar ik zat te kijken. Jij zat in het stadion. Ik dacht ook bij mezelf, waarom gaat hij kijken? Ik bedoel, Courtois die was al teleurgesteld, keek hij naar beneden van ik heb een fout gemaakt. En toen gingen ze toch kijken. Klasse justitie. Ja. Hey, hoe was de sfeer in de arena? Overheerste nou na afloop trots of teleurstelling? Overheerste een trotse teleurstelling. Kunnen we zeggen. Ja, nou ja, je kan wel trots zijn op een eerste helft die geweldig was. En ook op het spel van Ajax. Maar tegelijkertijd weet je, bij voetbal telt één ding. En dat is winnen. Ja. Ja. En dat gebeurde niet. Heel misschien nog dat ze in Madrid... Nee, ja. Heel misschien. Heel misschien. Gisteren ook in de arena een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden voetballer Emiliano Sala. Zijn tragische dood overschaduwt nog steeds de voetbalwereld. Maar inmiddels leidt ook de juridische kant van dit verhaal op, hè? Ja, ik vind het altijd zo vervelend dat hoort dan. Maar het gaat dan weer zo snel, weet je wel. De man is nauwelijks begraven. Of het gaat alweer over geld. Dus ik denk altijd, regel dat gewoon onderling en breng dat niet in de pers. Dat vind ik zo vervelend eigenlijk. Ja, het verhaal is, Cardiff heeft hem voor 20 miljoen overgenomen van Nantes. Ja. En nu doemt de vraag op of ze dat bedrag ook echt moeten betalen. De voorzitter zegt, als we dat bedrag inderdaad moeten betalen, dan doen we dat. Maar ik ben het eigenlijk naar de club toe en naar mezelf toe verplicht om uit te zoeken of het wel echt moet. Ja. Nou, wij belden vanochtend even met hoogleraar sport en recht Marjan Olvers met de vraag, hoe gaat deze juridische nasleep aflopen? Als jurist vallen wij dan terug op de afspraken die gemaakt zijn in het contract. Dus het contract vormt als het ware de basis of er betaald moet worden. Nou, in dat contract, ik ga daar eventjes van uit, want ook mijn informatie komt uit de media, dat de transfer helemaal rond was. Dat betekent ook dat hij ook al was ingeschreven en dat FIFA de transfer heeft verwerkt. Nou, dat betekent concreet, het contract is helemaal rondgekomen. En vervolgens komt hij na afloop, hè, dus nadat het contract is rondgekomen, komt Sala te overlijden. Ja, dan zijn die afspraken gewoon 100% geldig, die gemaakt zijn in het contract. En als daar dus geen zaken zijn afgesproken over deze situatie, wat ik ook niet verwacht, dan moet er dus betaald worden. Helder verhaal lijkt me van Marjan. Lijkt me geen spel tussen te krijgen. Lijkt me ook niet. Dan kijken we nog even vooruit naar het weekend. Aanstaande zaterdag start een nieuw seizoen van de American Football Eredivisie. Dat is de Nederlandse variant, zeg maar, van de Amerikaanse NFL. Geen competitie waar wij het hier aan de BVSA koffieautomaat veel over hebben. Maar dat gaat veranderen. Want die competitie is volledig gerebrand. En dus kunnen oude tijden herleven. Terug naar die mooie tijd dat de Amsterdam Admirals het gras van de arena omploegden. The canals through Amsterdam, one of the top tourist destinations in all of Europe. And our destination today is inside the retractable roof marvel known as the Amsterdam Arena. 5 seconden nog op de klok en als Berlin Thunder nu scoort, dan is het afgelopen voor de Admirals. Wordt die bal gevangen, wordt die niet gevangen? Nou, het is goed en de Admirals die hebben gewonnen. Alle spelers rennen het veld op. De Amsterdam Admirals hebben de World Bowl gewonnen. Ach, we hebben de World Bowl voor gisteren 3 jaar. In de laatste seconde. We fucking got it. En de conversie nu van Silvio Tiliberto. Wat een sensatie. Dit hoeft niet meer doorgespeeld te worden. Want ja, dit kan niet meer kapot. Ronkend, hè? Silvio Diliberto van Sparta, volgens mij. Was kikker bij de Amsterdam. Ze mocht die bal door de palen jagen dan. Ja, ja, dit was midden jaren 90 tot 2006. Dit klinkt wel goed, hè, op de radio. Klinkt hartstikke goed. Ben je wel eens bij zo'n Amerikaanse voetbalwedstrijd geweest? Ik ben 1 keer bij de Rams geweest. De Amsterdam Rams, volgens mij. Of, Rams. Dat is nog voor de Admirals. Ja, ja, dat was een Olympisch. Toen bestond het Olympisch Stadion nog in de oude vorm zelf. Nee, de nieuwe vorm, maar ik ben er wel geweest. Ik vind het een mooie sport, hoor, American Football. Ja, het ligt iets te vaak stil, vind ik. Ja, maar niet op televisie. Nee, dat is ook weer waar. Roy van Damme, sportmarketeer. Jij gaat de American Football Eredivisie naar een hoger plan tillen. Compleet nieuw logo, meer entertainment en een bikkelharde strijd om de Tulip Bowl. Als Hollandse variant op de Super Bowl. Hoe groot kan het American Football in Nederland eigenlijk worden als het aan jou ligt? Nou, als het erbij ligt, goedemiddag allemaal. Als het bij mij ligt, weer naar de geluiden die je net hoorde. Maar dat is een hele lange weg, hoor. Dat is miljoenen wat vanuit Amerika werd gepompt. Ik dacht eigenlijk dat het afgelopen uit was met American Football in Nederland. Na die European League die toen was, weet je wel. Dat ze tegen Berlijn speelden en tegen Schotse steden. Maar dat is niet zo. Ja, dat fragment net, dat geeft mij weer kippenvel. Want ik stond daar achter in de endzone toen als groot fan van Edmonds. Ja. De NFL heeft er toen de tijd de stekker uitgetrokken. En op professioneel niveau is het inderdaad gewoon overleden. Maar op amateurniveau, via de American Football Bond Nederland, leeft het altijd nog. En zelfs nog heel erg hard aan het groeien de afgelopen jaren. Qua aantal leden. En de populariteit stijgt ook steeds meer in Nederland, zien we. Gaat het lukken? Dus voor ons ook een taak. Gaat het lukken? Gaat het lukken? Gaan we weer omhoog? Het gaat lukken. Ja? Maak het weer populair. Zeker. Hoe dan? Ja, geloof ik in. Hoe dan? Je gaan we zien. Je hebt de Amsterdam Crusaders in Amsterdam. Die spelen op het hoogste niveau in Europa mee. De Junior Dutch Lions, het Nederlands team onder 19, probeert dit seizoen zich te kwalificeren voor het EK. Die hebben al afgelopen paar jaar bij de beste vier gezeten van Europa. Dus ja, nee, talent genoeg in Nederland. Oké, maar dat is het spelelement. Wat voeg jij toe? Ja. Dat voegen wij toe. Wij willen de brand, de Eredivisie gaan neerzetten. Eigenlijk kwam het idee dat ik volg de sport al jaren. Doe al 10 jaar lang met een vriendengroep fantasy voetbal tijdens de NFL. En eigenlijk afgelopen jaar zaten we met elkaar aan tafel. En ik vroeg aan ze, kennen jullie de Eredivisie wel in Nederland? Nee, wordt het al gespeeld? Eigenlijk hetzelfde wat Vigo net zegt. Ja, weet je, het leeft toch niet meer? Nou, zeker wel. Dus ja, dat is begonnen bij mij onwijs te kriebelen als sportmarketeer. Veel betrokken geweest bij grote topsportevenementen met Spin afgelopen jaren. Ja, en dachten we, die combinatie moeten we gaan opzoeken. Moeten de bond gaan helpen om die sport weer op de kaart te krijgen in Nederland. En inderdaad nu te beginnen met de Eredivisie echt een merk te gaan maken. Eigen logo, eigen branding, goed inspelen op de online communicatie. Zorgen dat die groep mensen, die hele grote groep mensen, daar praat je over honderdduizenden mensen die in Nederland de NFL volgen, dat die ook de Eredivisie gaan volgen. Ja. Ja, en dan uiteindelijk groter en groter gaan worden met elkaar. Met cheerleaders natuurlijk. En dus die strijd om de Tulip Bowl. Dit vind ik niet zo stoer klinken. Wat dacht je van de Dutch Windmill Cup? De Dutch Windmill Cup. Ja, dat klinkt ook heel erg goed. Ja. We kunnen er altijd over gaan nadenken. Ja. Maar de Tulip Bowl, dat is een naam die al vanaf het begin wordt gebruikt. Dus ja, weet je moet ook niet aan de traditionele dingen gaan zitten. Dan blijven we toch een beetje te Nederlands voor weer. Ja, maar dan krijgen we de Wooden Shoes Cup. Mag ik één keer een vergadering meemaken, alsjeblieft? Tuurlijk, je bent van harte welkom. Okay. We gaan dus een collega van je bijroepen. Althans, een beroepsgenoot, Ruud van der Knaap, ook sportmarketeer. Die wist curling weer hot te maken. Ruud, hoe kijk jij naar dit plan? Ja, nou ja, er zijn altijd kansen om nieuwe sportevenementen en kleine sporten onder de aandacht te brengen. Dat hebben we inderdaad met curling laten zien. Ja, en heb je dan nog een goed advies voor Roy? Waar moet hij rekening mee houden? Ja, ik vind het heel slim van Roy om ervoor te zorgen dat je de finale van die Eredivisie, de Tulip Bowl, groot probeert te maken. Want het is veel gemakkelijker om één evenement boven het voetlicht te brengen dan dat je zo'n hele competitie met veel meer wedstrijden elke keer onder de aandacht moet brengen. En het is een mooi vergelijk te maken met de Korfbal League, denk ik. Die ieder jaar in april een uitverkocht Ziggo Dome hebben als zij de finale spelen. En daar weten ze toch een hoop publiciteit mee te scoren. Zeker. Ben vooral ik wel bij geweest. Bij Korfbal. Bij Korfbal ben ik bij geweest. Dat is echt fantastisch. Maar dat heeft natuurlijk een hele grote fanbase. Dat is zo'n familiesport in Nederland. Dat wordt doorgegeven van gezin op gezin, van familie op familie. Maar dat is met American Football natuurlijk veel minder. Ja, dat klopt. Die fanbase, dat is een van de uitdagingen, denk ik. Hè? Want er zijn ongeveer 100.000 leden van de Korfbalbond. En die zorgen er wel voor dat ze met hun vrienden en familie zo'n Ziggo Dome vol kunnen krijgen. Maar ik begreep dat American Football het in Nederland met ongeveer 2.000 leden moet doen. Dus daar is wel een uitdaging voor Roy. Om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen op de been komen naar zo'n Tulip Bowl. Ja. Zaterdag gaat het dus los. De compleet vernieuwde American Football Eredivisie. Roy, wanneer wordt dan die eerste Tulip Bowl gespeeld, de finale? Dat is op 7 juli, zondag 7 juli. Kijk, dan moet je vliegen. Staat in mijn agenda. Ja, dat zal wel weer. Jij gaat overal heen. Ja, zeker. Vanaf 7 uur in Groningen, zaterdag. De Groningen Giants tegen de Flevo Phantoms. Dat klinkt al goed. Aan de teamnamen zal het niet liggen. Sportmarketeers Roy van Damme en Ruud van der Knaap. Dank je wel. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. Michael Jackson, maar het is ook Rockwell, Rara. Hoe kan dat? Somebody's watching me. BN en Vara sportcombinatie. Tweede helft, BVSC met naast mij natuurlijk nog altijd Figo Waas. We hebben het net al even over Ajax gehad. En in de jaren 80 speelde daar Ronald Spelbos. Ja, zeker. Eén keer landskampioen, winnaar van de Europa Cup 2. Twee keer KNVB-beker. Kun je hem nog herinneren als speler? Ja, verschrikkelijke goede verdediger. En bij onder Cruijff heeft hij ook heel erg goed geleerd om zijn passing game te verbeteren. Hele mooie crosspass had hij. Fantastisch. Onder Van Cruijff geleerd? Dat, ja, misschien niet, om misschien kennen. Je kunt aan Ronald vragen. Ja, dat is hij waar. Dacht het. Ja. En een hele grote snor, volgens mij, vroeger. Ja, iedereen had een snor. Ik nog even uit mijn Panini-boek. Na zijn carrière als voetballer werd Ronald Spelbos coach... en later nog scout bij het Nederlands elftal. En na 13 jaar stopt hij daar nu mee. En daarom hebben wij hem aan de lijn. Ronald, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Heb je dat geleerd van Cruijff, die crosspassing? Klopt dat? Nou, de paas zat er natuurlijk wel in. Maar je moet wel een beetje het idee hebben waar die naartoe moet. Hè? Ja, en daar hebben we wel veel aan gewerkt in die tijd. Hey, als ik aan scouts denk, dan denk ik aan Piet de Visser. Aan het afstruinen van Braziliaanse trapveldjes. Maar ja, bij het Nederlands elftal, deze takenpakket, denk ik toch net even wat anders. Wat deed jij precies als scout van Oranje? Nou, ik was het analyseren van de tegenstanders. En uiteraard het bekijken van onze eigen spelers. Maar, Ronald, goedemiddag, Figo. Hier, ja. Wat doet Ronald Koeman dan? Want die gaat er ook naar spelers toe om te kijken. Ja, maar dat is een team van een aantal mensen. Dat doe je niet alleen. We hebben zoveel spelers die bekeken moeten worden. En dat doen ze met een heel team. En doe je dat live of doe je dat met een bekende schotel op het dak... gewoon alle velden, alle wedstrijdjes bekijken? Meestal live. Maar ja, het is niet altijd live. Maar we proberen dat wel, proberen dat zoveel mogelijk live te doen. En als jij dan daar gaat kijken, ben je dan de man in de grijze regio... als die na de wedstrijd, misschien wel 2 minuten voor het eind... stiekem en anoniem weer vertrekt? Of ga je nog even naar zo'n speler toe? Nou, dat is verschillend. Eén keer wel, de andere keer niet. Maar wij zijn meestal wel degene die anoniem in het stadion proberen te zijn. En wij hoeven niet op te vallen. Dat is niet onze taak. En toen jij begon, Ronald, was eind jaren 90, hè, volgens mij, met deze baan? Toen kon je, ja. Was je toen aan de reis? Of, want toen in de tijd kon je die buitenlandse competities niet ontvangen hier in Nederland. Nu moet je dus gewoon af. Nee, ja, dan ga je naar clubs toe en naar uiteraard de wedstrijden van tegenstanders ga je sowieso live naartoe. Maar ook naar je eigen spelers. En op een gegeven moment is die techniek dusdanig veranderd dat je wat meer kunt bekijken. Maar ja, het belangrijkste is toch dat je het in het stadion ziet. Ja, maar geen dvd'tjes gekregen met het knip- en plakwerk van videomensen en zo? Nou, jawel. In de beginfase is dat wel zo gebeurd. Natuurlijk, je kunt op een gegeven moment niet alles zien. En daar hebben we wel dvd's voor gebruikt, maar het liefste niet. Nee. Daar heb je met een hele trits bondscoaches gewerkt in de afgelopen jaren. Wie luisterde nou het best naar je? Nou, het zijn allemaal topcoaches geweest. En uiteindelijk gaat het erom dat je informatie heeft. En de coach is degene. Ja, oh, de verbinding is even weg. Je hebt een speciaal. Oh, deze weer. Wat zeg je? Je viel heel even weg, Ronald. Sorry. Ja, je zei het zijn allemaal topcoaches en daarna was je even weg. En die gebruiken eruit wat ze moeten gebruiken. En daar wordt over gesproken. Jij geeft een rapport en de een luistert beter dan de ander. Wie luistert het best? Ja. Nou ja, kijk, dat is informatie die ik niet ga delen met je de pers. Je bent nu toch weg. Je bent nu toch weg, Ronald. Ja, nee, maar dat kijk, onze taak is het analyseren van tegenstanders en niet in de pers allerlei dingen roepen. Dat is de taak voor de trainer. En wat was dan het hoogtepunt van jouw werk? Nou, dat zijn uiteraard de tweede plaats in Afrika, Zuid-Afrika. Ja. En de derde plaats in Brazilië, ja, dat zijn natuurlijk wel de hoogtepunten. Omdat je daar het meeste resultaat haalt. Gaan we je nog ergens terugzien eigenlijk in het voetbal, Ronald? Dat is niet waarschijnlijk. Echt niet? Het is, ik heb een fantastische tijd gehad. En voor mij is er op dit moment tijd voor wat anders. Maar je bent nog heel jong. Ik heb problemen gehad. Je bent nog heel jong. Ja, 64 vind je. Ja, dat vind ik jong. Nou ja. Ja, want de advocaat is 71, Hiddink is 73, ja. die staan nog op het veld. Nou ja, iedereen moet doen wat hij leuk vindt, zo lang mogelijk als hij dat wil. Maar Ik heb een geweldige tijd gehad. En inmiddels heb ik ook wat fysieke ongemakken. Ik heb een nieuwe knie gekregen. Moet nog aan mijn enkel geopereerd worden. Dus het is niet waarschijnlijk dat ik nog terugkom. Thank you for your service. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Ronald, namens Oranje. Okay. Ronald Spelbos was dat. Graag gedaan. We zitten in blessuretijd. We blikken nog even vooruit naar vanavond. Dan staat ronde 2 in de Premier League of Darts op het programma. In Glasgow zijn ze deze week. Ik verwacht spektakel, want afgelopen weekend op de Players' Championships vlogen de 9 darters ons om de oren 4 keer. En ook Michael van Gerwen die gooide daar een perfect leg. Dus ik dacht, ja, dat kan hij wel weer herhalen. Maar dat schijnt helemaal nog geen zekerheidje te zijn. Want het toernooi waarop al die 9 darts vielen, dat is een heel ander soort toernooi dan de Premier League. Dat is namelijk een zogenaamd tv-toernooi. En deze Players' Championship, dat is een vloertoernooi. Een vloertoernooi? Ja, Vincent van der Voort, darter. En nu als begeleider van Gerwen mee naar Glasgow. Wat is precies het verschil met een vloertoernooi? Het verschil is dat je op televisie speelt maar vaak maar 1 wedstrijd op een dag. En mee op de vloer is gewoon, wordt er over 128 man wordt er een toernooi op 1 dag afgewerkt, helemaal afgewerkt. Maar het verschil is ook waarschijnlijk dus dat er dus meer druk komt te kijken bij als de camera's staan dan er geen camera's staan, toch? Ja, uiteraard. Als er een camera op staat, dan ben je toch overal meer bewust van. En er staat gewoon meer druk op. Iedereen kijkt mee. En met een vloertoernooi is maar een heel klein gezelschap mensen die er naar kijken. Ja, is dat dus ook de reden, want daar was ik eigenlijk benieuwd naar, dat er op zo'n vloertoernooi dan heel veel 9 darters gegooid worden en op tv veel minder? Dat heeft natuurlijk ook mee te maken met de druk die er op het televisietoernooi staat. En, maar wat natuurlijk ook is dat op de vloer spelen 128 man. En dan moet je, als je de finale wil halen, moet je een wedstrijdje of 7, 8 winnen. Ja. 7 geloof ik of zo. Dus ja, je speelt veel meer wedstrijden, veel meer legs. En als er op een gegeven moment zo'n speler, als bijvoorbeeld Michael van Gerwen, er heel goed in zit. Ja, dan gaat hij steeds beter gooien op zo'n dag. En dan komt dus wel makkelijker een 9 dat eruit. Maar dat betekent dus dat als jullie thuis op je zolderkamertje of in de kelder, Als niemand kijkt, zelfs je vrouw niet, dan gooi je gewoon de ene 9 darter naar de andere 9 darter. Misschien die andere professionals wel, maar ik niet. Oh nee? Vincent, waarom speelt Michael van Gerwen, waarom speelt hij dit soort toernooien eigenlijk nog? Zo'n vloertoernooi? Want ja, die hoeft alleen nog maar hele grote toernooien te spelen. Ja, dat zou je zeggen, ja. Nee, maar er zijn allemaal verschillende rankings voor. Dit is bijvoorbeeld de Pro Tour ranking. En als je die toernooi niet speelt, mag je weer niet meedoen aan het eindtoernooi. Dus dat zijn allemaal tussenrankings waar je ook weer aan mee moet doen. Anders mag je niet meedoen aan het uiteindelijke toernooi. Je hebt de Pro Tour, de Players Championship Finals, die is in eind november. En als je dan zijn deze toernooien, zijn er kwalificatietoernooien voor. Tegen wie moet hij hier vanavond? Wat zeg je? Tegen wie moet hij vanavond, van Gerwen? Tegen Mensur Suljovic. Gaat hij een 9 darten gooien vanavond? The gentle one. Als ik dat zou weten. Maar ja, dat gebeurt niet heel vaak dat er een 9 darten gegooid wordt. En in de Premier League ook niet, maar ja, het zou zomaar kunnen. Ja, Suljovic is wel te hebben, hoor. Dat is dat moet wel lukken. Tuurlijk. Doe hem de groeten. En veel plezier daar vanavond. Vincent van der Voort, dankjewel. En jij ook bedankt. Ja, jij ook bedankt. Volgende week ben je er weer, volgens mij, hè? Ja, zeker. Oh nee, volgende week misschien niet. Is dat zo? Ja. Gaan we het later over hebben dan. Okay. Morgen Bureau Sport op deze plek. Frank Evenblij, Erik Dijkstra. Maandag zit ik hier met Marcel van Roosmalen. Dat wordt zonnig. En zometeen Radio 1 Vandaag. Suzanne Bosman. BNN VARA. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn fout, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het wordt aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland.